regulaminie na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Pacjenci z COVID-19, którzy zapełniają szpitale, to w większości osoby niezaszczepione. Prezydent Andrzej Duda w telewizji Fox News mówi o polityce migracyjnej i bezpieczeństwie granic. Festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci rusza jutro w Gdyni. Z każdym tygodniem rośnie liczba zakażeń koronawirusem, nie rośnie, a wręcz wyhamowuje liczba wykonywanych szczepień. Tymczasem lekarze przypominają, że tylko one są jedynym skutecznym sposobem na powstrzymanie wirusa. Pacjenci szpitali w województwie śląskim to przede wszystkim chorzy, którzy nie zdecydowali się przyjąć szczepionki, mówi śląski konsultant do spraw chorób zakaźnych profesor Włodzimierz Mazur. Ponad 98% osób, które trafiają do szpitali, to są osoby niezaszczepione. Przedział wiekowy jest bardzo szeroki. To nie są tylko młodzi ludzie. Rozrzut wiekowy jest mniej więcej między 40 a 80 lat. Prawda jest taka, to jest populacja najbardziej zagrożona. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce to ponad 19 300 000 osób. Tylko 3 dni zostały, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Liczy się każdy, a czasu coraz mniej. Możliwości spisu są nadal 3. Osobiście, telefonicznie lub internetowo. Dynamika wzrostu liczby spisujących się teraz osób jest ogromna, podkreśla zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Olsztynie Janusz Papelbom. Obserwujemy we wrześniu dwukrotny, na początku września, a teraz już 3-krotny wzrost liczby spisanych osób dziennie. Wiele osób, zwłaszcza tych, które na co dzień nie korzystają z internetu, przychodzi do urzędów, w których przygotowane są punkty spisowe. Wydłużone są też godziny pracy infolinii, gdzie rachmistrzowie pomagają w szybkim wypełnianiu formularza. Numer infolinii to 22 279 99 99. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. Niemcy wybrali, teraz czas na koalicyjne układanki. A te, zdaniem europosła Prawa i Sprawiedliwości Zdzisława Krasnodębskiego, mogą potrwać wiele miesięcy. Profesor podkreślił, że ani SPD, ani CDU i CSU nie chcą powrotu do tak zwanej wielkiej koalicji między partiami. Są możliwe dwie koalicje po 3 partie, mianowicie tak zwana Jamajka, a więc CDU, CSU, Zieloni i FDP, no albo Światła Drogowe, czyli właśnie SPD, Zieloni i FDP. Są te dwie małe partie, które muszą się dogadać. Wczoraj przewodniczący partii FDP mówił, że bliżej mu jest jednak do tego wariantu z CDU. Wybory do Bundestagu wygrali socjaldemokraci. Na drugim miejscu znaleźli się chadecy, trzecie miejsce zajęli zieloni, uzyskując najlepszy wynik w historii. W Polsce przestrzegana jest praworządność, a Polacy doceniają rząd za dotrzymywanie obietnic wyborczych. Tak w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News zapewniał prezydent Andrzej Duda. W wywiadzie dla konserwatywnego publicysty Tuckera Carlsona polski prezydent mówił też o sprzeciwie wobec przymusowej relokacji migrantów i bezpieczeństwie granic. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W wywiadzie zarejestrowanym przy okazji wizyty Andrzeja Dudy na sesji ONZ w Nowym Jorku Carlson przypomniał słowa Joe'ego Bidena z kampanii wyborczej, że Polska zmierza w kierunku autorytaryzmu. Według tłumaczenia telewizji Fox News prezydent Duda określił tego typu oceny mianem godnych ubolewania. Rozpowszechnia się wiele kłamstw na temat Polski. Przede wszystkim to, co niektórzy przedstawiciele opozycji mówią na temat obecnego rządu, jest całkowicie nieprawdziwe. Miał powiedzieć polski prezydent, dodając, że opozycja rozpowszechnia nieprawdę na temat sytuacji w Polsce, ponieważ nie jest w stanie wygrać wyborów. Prezydent dodał, że Polacy są zadowoleni z obecnego rządu, ponieważ dba o ich interesy i dotrzymuje obietnic wyborczych. Pytany o sprzeciw wobec programu relokacji uchodźców w 2015 roku, prezydent powiedział, że polski rząd wyraźnie stwierdził, iż zaakceptuje każdego, kto szuka pomocy lub wsparcia, szczególnie uchodźców uciekających przed wojną, ale nie zgadza się na zmuszanie ich do przyjazdu i pozostania w Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 90 filmów dokumentalnych, fabularnych i reportaży radiowych dotyczących historii XX wieku czeka na publiczność festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Organizatorzy imprezy podkreślają, że festiwal zyskał już międzynarodowy charakter. O szczegółach Karol Darmoros. Motywem przewodnim filmów na festiwalu NNW jest polska i europejska droga do wolności, ale jak podkreśla dyrektor imprezy Arkadiusz Gołębiewski, wolność to przesłanie globalne i widać to w pokazywanych w Gdyni filmach. Są aż 2 filmy z Australii, dokumentalny świetny film z Wenezueli czy Sri Lanki. To wszystko pokazuje, że temat wolności ciągle jest bardzo aktualny i opowiadany w najróżniejszy sposób, czy to w formie dokumentalnej, czy fabularnej. Festiwal NNW to 5 kategorii konkursowych. Najstarsza z nich to rywalizacja nominacja polskich filmów dokumentalnych o główną nagrodę Złoty Opornik, mówi jurorka i scenarzystka Marta Plucińska. Tutaj rzeczywiście wygra najsilniejsza osobowość. To są za każdym razem historie o osobowościach. W Gdyni nie zabraknie też konkursu reportaży radiowych opowiadających historię XX wieku. Polskie Radio ufundowało nagrody w tej kategorii. Karol Darmoros, Polskie Radio. Festiwal rusza jutro, a patronem medialnym imprezy jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce przedstawi Adam Malecki. Legendy sportu wskakują na wysokie stołki i biorą się za prezesowanie. Szefową Związku Pływackiego została Otylia Jędrzejczak, a wczoraj szefem siatkarskiego mianowano Sebastiana Świderskiego. Otrzymał 88 głosów, dwóch działaczy podczas wyboru się wstrzymało i były reprezentant będzie stał na czele polskiej siatkówki do 2025 roku. To dobry wybór, przekonuje Kamil Semeniuk, zawodnik Zaksy Kędzierzyn-Koźle, której Świderski był prezesem zarządu od 2015 roku. No na pewno jest radość i duma z tego, że tak powiem z naszych rąk prezes jest teraz prezesem Polskiego Związku. Gratulujemy mu, że został wybrany. A jaka sytuacja teraz będzie w klubie, tego jeszcze nie wiemy, bo czekaliśmy właśnie na ostateczną decyzję co do wyboru prezesa Polskiego Związku, ale myślę, że na dniach wszystko się wyjaśni. Przed Świderskim wiele wyzwań, a to najbardziej palące dotyczy selekcjonera. Wiele wskazuje na Nikolę Grbicza, ale możliwe są też inne scenariusze, przekonuje były trener kadry, w tym Świderskiego, Waldemar Wspaniały. Sebastian powiedział, że byłby za przeproszeniem głupi, gdyby w ogóle nie myślał o Nikoli. Natomiast moja opinia jest trochę inna, bo ja uważam, że najwyższy czas naszą reprezentację powinien przejąć polski trener. Jaką podejmie decyzję, zobaczymy. Musimy pamiętać o tym, że Nikola rozpoczął pracę w Perugii, w bardzo dobrym klubie, ma umowę. To nie są takie proste sprawy. Być może, że będzie tak, że trenerem reprezentacji Polski będzie Polak. Polak, czyli na przykład Michał Winiarski. Wątpliwości co do selekcjonera zdają się nie mieć już w Związku Koszykarskim. Mike'a Taylora, który doprowadził reprezentację do 8. miejsca Mistrzostw Świata, ma zastąpić Igor Milicic. Chorwat święcił wielkie sukcesy z Anwilem Włocławek. Krakowia pokonała 4-2 Piasta Gliwice w ostatnim meczu 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. 3 gole dla Pasów strzelił Van Amersfoort, a trener Piasta Waldemar Fornalik był po meczu niepocieszony. No na pewno nie jest to miła sytuacja. Zapomnieliśmy, że w piłce nożnej oprócz tego, że zdobywa się bramki, trzeba też bronić. W prosty sposób traciliśmy te gole, no i efekt jest taki, a nie inny. Grając w ten sposób w defensywie, no trudno myśleć o zwycięstwie w meczu. Liderem Ekstraklasy jest Lech Poznań. Kolejarz, który dzisiaj zagra w Pucharze Polski ze Skrą Częstochowa, ma punkt przewagi nad Śląskiem Wrocław i 2 nad Lechią Gdańsk. W ligach zagranicznych w Premier League 25 minut w zremisowanym meczu Brighton z Crystal Palace rozegrał Jakub Moder, a we Włoszech Carolinetti grał do 57 minuty w meczu Torino z Wenecją. Było 1-1. Dzisiaj wraca piłkarska Liga Mistrzów. W najciekawszych meczach zagrają Milan z Atletico Madryt, FC Porto z Liverpoolem, no i w starciu klubów napędzanych przez petrodolary szejków Paris Saint-Germain z Manchesterem City. A kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Możliwe opady deszczu w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu. Natomiast tutaj też najcieplej, bo maksymalnie w ciągu dnia nawet do 19 stopni. Pozostała część kraju słoneczna z przejściowymi zachmurzeniami. Temperatury od 15 stopni na północy po 16 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 30. rocznicę śmierci najwybitniejszego jazzmena wszechczasów Trójka zaprasza na specjalny koncert. Swoje wersje kompozycji Milesa Davisa zaprezentuje zespół Wojciecha Konikiewicza. Do usłyszenia na naszej antenie dziś od 19 do 21. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Stay cool, Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali teraz za jedne 2199, taniej o 500 zł. Laptop gamingowy Acer teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Zaszczep się i otwórz drzwi do prawdziwych sportowych emocji. Do zabawy na weselach, poprawinach i chrzcinach. I do wielkich wygranych w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki. Hulajnogi, setki tysięcy złotych. Samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Una mattina, sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Wciąż za mną chodzi. Piosenka? Promocja. Bo w Wektrze dostajesz Netflix nawet na rok w prezencie. Oglądaj najnowszy sezon Domu z Papieru i inne ulubione seriale. Szczegóły w salonach na stronie wektra.pl i pod numerem 601-601-601. Wektra. Zawsze tam, gdzie ty. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 23 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Nie czekaj. Złap oferty dnia w sklepie online Lidla. Tylko dzisiaj. Idealny gadżet dla każdego majsterkowicza. Przecinarka plazmowa. Teraz. zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spalina oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Program trzeci Polskiego Radia i szanowni państwo, dziś wyjątkowy dzień, dlatego że już po godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej rozpocznie się koncert upamiętniający Milesa Davisa. Muzykę mistrza w autorskich interpretacjach przedstawi Tribute to Miles Orchestra. Wieczór będzie miał nietypowy przebieg, ponieważ w jego trakcie będziemy rozmawiać o prezentowanych utworach. Gospodarzem będzie Michał Margański, który dziś właśnie w dniu koncertu przypomina pierwszy występ Milesa Davisa w Polsce. Wydarzenie miało miejsce w sali kongresowej podczas festiwalu Jazz Jamboree 23 października 1983 roku. Właściwie to nikt się nie spodziewał, że do tego koncertu w ogóle dojdzie. Ale kiedy okazało się, że Davis przyjedzie zagrać, radość była podwójna, bo pamiętajmy, że rzecz działa się kilka miesięcy po zniesieniu stanu wojennego. Rok wcześniej festiwal się nie odbył. Miles Smiles. Wspominamy Davisa. Trójce. I zaczęli. Na gitarze basowej zagrał Del Jones. Przy perkusji zasiadł Al Foster. Na gitarze John Scofield, Mino Sinale. Na perkusjonaliach, na saksofonie z kolei Bill Evans. Syntezator należał do Roberta Irvinga III. I oczywiście na trąbce Miles Davis. Na sali było, mówią, że 5 tysięcy, może nie było 5 tysięcy, bo tyle pewnie sala kongresowa nie pomieści, ale może 4 tysiące. Wszyscy siedzieli ściśnięci. Coś odbywało się wcześniej. Przypominam sobie, między innymi Staszek Sojka występował na koncercie poprzedzającym. To był koncert na straty, jak gdyby, bo wszyscy czekali na ten koncert najważniejszy. Pierwszy koncert Milesa Davisa w Polsce, jak i samego mistrza, wspomina Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum. Wtedy pamiętam na scenie, to miał takie buty czerwone na wysokich obcasach. Miał taką też chyba czarne spodnie i czerwoną zamszową kurtkę, taką trochę kowbojską z frędzlami. Medalion miał na piersi, no, te czarne, ciemne okulary w białej oprawce, które czasami zdejmował. Jak zdejmował, to oczy miał przenikliwe i był strasznie ciemny. Coś takiego było takiego magnetycznego w nim, że jak siedzieliśmy na sali, to nasze oczy cały czas wędrowały za nim, że Miles idzie w tą stronę, Miles idzie w tą, Miles podnosi rękę, przykłada trąbkę do ust, podchodzi do któregoś z muzyków, szepcze mu do ucha, Miles podchodzi do keyboardu. Ci muzycy, wielcy muzycy, którzy byli z nim, byli w tle. Cały czas wodził nas, wzrok nas szedł za Milesem, więc to naprawdę magnetyczne. Czar to był czarownik taki, szaman można powiedzieć. Szaman, który zdaje się dobrze się poczuł na warszawskiej scenie, bo no bo co? No bo odsłonił swoją łosinę. No to końcówka. Zresztą dwa dni później w International Herald Tribune zostało odnotowane, że były trzy bisy. Że to do tej pory w karierze Milesa rzecz niespotykana, bez precedensu. On na ogół w ogóle bisów nie grał, to zagrał trzy bisy. On odczuwał, że tu jest, dzieje się coś bardzo specjalnego. I rzeczywiście, jak oni wyszli, to po prostu to nas wbiło w krzesła. Ten sound od razu nas uderzył. W tamtych czasach ten nagłośnienie, sprzęt w sali kongresowej był straszny w ogóle. To były jakieś ściany głośników, to wszystko burczało. Zawsze jakiś był brum, sprzężenia, marne nagłośnienie było. Nikt nie potrafi tego ustawić i po raz pierwszy na koncercie Milesa wszystko zabrzmiało. Jakoś swoją ekipę wychodzą, Miles wychodzi, oni od razu zaczynają grać, John Scofield tutaj z gitarą, już takie długie włosy opadające na ramiona, już takie troszeczkę łysiejący. Bill Evans z taką bandaną, trochę takiej wyglądający na hipisa, młody gość, 20-paroletni, nowe odkrycie Milesa. Al Foster, przyjaciel Milesa na bębnach i Daryl Jones grający na gitarze basowej, wtedy jeszcze nieznany. Przed nim był Marcus Miller. Daryl Jones, też taki groźny muzyk, który potem przystał do Stonesów. On tam wtedy sam na tej scenie grali repertuar. Wtedy właśnie wyszła płyta Star People i wcześniejsza była, nazywała się We Want Miles. I to była taka muzyka bardzo osadzona w bluesie, bardzo taka luźna w strukturze. Utwory przechodziły jeden w drugi bardzo płynnie, niezauważalnie. Chwilami Miles był takim szamanem, takim, że po skinieniem ręki czy po podniesieniem gestem ręki zatrzymywał muzykę. Nagle stop, jakiś taki w połowie, bez żadnej przyczyny i nagle ta muzyka znowu ruszała. Muzyka schodziła się, były takie ryfy grane razem, wszyscy widocznie to były jakieś wyuczone, przygotowane i znowu było takie free, więc to troszeczkę muzyka taka free jazzowa, a jednocześnie jazz rockowa. W roku 2010 ukazała się z tym koncertem płyta. Zatem oddajmy muzyce głos, przygotowując się na dzisiejszy wieczór w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na zakończenie naszego spotkania, jak i samego cyklu, utwór Speak, który wieńczy koncert zespołu Milesa Davisa w Polsce w roku 1983. Na kolejny, ostatni, trzeba było czekać 5 lat. A już dziś po godzinie 19 na antenie radiowej Trójki koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert, który będzie można również oglądać na żywo. Jeśli są pośród Państwa chętni, żeby ten koncert na żywo osobiście zobaczyć, bardzo proszę o maila pora na 3 pisane cyfrą pora na 3@polskieradio.pl. A samo wydarzenie, oprócz tego, że będzie można usłyszeć na antenie radiowej Trójki, to będzie można również oglądać na naszych mediach społecznościowych w formie audio-wideo. Forma tego przedsięwzięcia muzycznego jest wyjątkowa, dlatego że na scenie Michał Margański będzie między utworami rozmawiał z muzykami o tym, co przygotowali dla nas. Zatem już dziś Miles, wspominamy Milesa Davisa w Trójce. Feeling your darkness became more. Najnowszy singiel zespołu Volbeat dowodzi prawdziwości teorii muzyki mojej babci, która mówiła, że kiedyś to była muzyka, a dzisiaj to jakby ktoś kijem pralkę walił. No ale są fani również mocnych brzmień wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, a jak Volbeat wydaje nowy utwór, to musimy go zaprezentować. Właśnie to zrobiliśmy. 29 minut pozostało do 9. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Kolejne rekordy cen gazu. W Holandii kontrakty terminowe podrożały o 11%, a te amerykańskie poszły w górę o ponad 10%. Według ekonomistów Goldman Sachs to jeszcze nie koniec podwyżek, a już za dwa dni odczują je wszyscy Polacy, bo wejdą wtedy w życie podwyżki taryf dla gospodarstw domowych. Frankowicze idą na ugody, pisze dziś Rzeczpospolita. Bank Millennium podpisał już ponad 4000 ugód z kredytobiorcami. Są one mniej korzystne dla klientów niż zaproponowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. A chodzi o kurs przewalutowania i termin rozliczenia. Na razie żaden bank nie zdecydował się na uruchomienie powszechnego programu porozumień według sugestii KNF. Dziś drugi, ostatni dzień forum ekonomicznego w szwajcarskim Bernie. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda powiedział, że forum cieszy się popularnością. Chcemy, aby to forum było kontynuowane i powtarzane w kolejnych latach, tak aby jak najlepiej promować polskich przedsiębiorców i polską gospodarkę. Jak wynika z danych PAIH, Szwajcaria jest 8 co do wielkości zagranicznym inwestorem w Polsce. Rząd ma dziś przyjąć projekt ustawy budżetowej na kolejny rok. Według założeń dokumentu PKB ma urosnąć realnie o 4,6%, a średnioroczna inflacja ma sięgnąć zaledwie 3,3%. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Euro kosztuje 4,59, frank 4,23, dolar 3,93, a brytyjski funt 5,38. A na koniec jeszcze o nietypowym sposobie inwestowania. Obrotny chomik zarabia lepiej niż prawdziwi inwestorzy. Mr. Gox, bo tak nazywa się chomik inwestor, dokonuje wyboru kryptowaluty biegając w kółku, w zależności gdzie położy łapkę, zatrzymując się w kołowrotku. Gryzoń ma też do dyspozycji dwa tuneliki. Wchodząc do jednego kupuje, a do drugiego sprzedaje. Jak zauważa BBC, od czerwca jego obroty na rynku wzrosły o prawie 20%, co oznacza, że przegonił wielu profesjonalnych graczy giełdowych. To już wszystkie wiadomości ekonomiczne. Kolejne przed 10 przedstawi Państwu Sylwia Zadrożna. Dobrych decyzji inwestycyjnych dzisiaj Państwu życzę. Deszczowo na zachodzie kraju, od Szczecina przez Poznań po Zieloną Górę i Wrocław. Tutaj deszcz, ale też najcieplej, bo nawet do 19 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Oprócz tego pozostała część kraju w okolicach 15 kresek, powyżej zera naturalnie, no i słonecznie, z częściowymi tylko zachmurzeniami. Trójka. Program trzeci. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love, the odds are slender. If it's love yourself without a trace, one case can bring you down. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid. And I'm afraid you're program trzeci Polskiego Radia i wraki, porzucone samochody, którymi się dzisiaj zajmujemy. Dwie dwójki, siedem trójek. Samochody, które wyglądają na leciwe w latach, zajmują miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jak przepisy? Przepisy mówią wyraźnie. Jeżeli nie ma identyfikacji za szybą, że to jest osoba niepełnosprawna i samochód, to taki samochód w ogóle nie powinien zajmować tego miejsca. A tym bardziej jeszcze jak to jest stary wrak. To prawda, natomiast często też te samochody bywają porzucane na zwykłych przydomowych parkingach, które są ogólnodostępne, blokując miejsce. Słyszałem, że w Nowym Jorku sprawę tą rozwiązano w ten sposób, że na szerokich alejach, na których zalegały takie auta, po prostu wyjeżdżała maszyna do czyszczenia ulic i jechała raz z jednej, a za parę dni z drugiej strony. I po prostu auta, które się nie przeniosły na drugą stronę ulicy, zostały odłożone gdzieś na jakieś tam parkingi szczerze. I właściciel musiał za to płacić. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Tymczasem dzisiejszy program przygotowała Małgorzata Łukowska, Paweł Turski oraz Michał Margański. Zrealizował Michał Jakubik, za co bardzo dziękuję. Przy telefonie czuwał na Państwa głosy Hieronim Pałkowski, a ze mną w studiu Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Któż gościem Tyfymy będzie za chwilę w salonie politycznym? Bogdan Klich, senator Koalicji Obywatelskiej. No to trzymam kciuki. Powiedz mi, jak tam u ciebie samopoczucie dzisiaj? Wiesz co, jestem po przeziębieniu. Już czuję się dobrze, aczkolwiek w głosie chyba jeszcze delikatnie to słychać, że nie, było przeziębienie. No co, ty nic nie słychać, jest super, Bartek. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymam kciuki. Do usłyszenia. Łukasz Ciechański, wracam jutro o 6 rano. Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest senator Bogdan Klich, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister obrony narodowej także. Dzień dobry, panie senatorze. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry panu. Dziś rząd będzie dyskutował nad ewentualnym przedłużeniem stanu wyjątkowego. Minister Mariusz Kamiński wnioskuje, aby taki stan wyjątkowy przedłużyć o kolejne 60 dni. A jakie jest pańskie zdanie w tej sprawie? Czy jest pan za przedłużeniem stanu wyjątkowego na pasie przygranicznym? Ja mam wątpliwości co do zasadności takiego projektu, dlatego że w zasadzie stan wyjątkowy, ten, którym mamy do czynienia w ciągu ostatnich tygodni, nie zmienił nic w działaniach polskich służb i polskiego wojska, z wyjątkiem tego, że opinia publiczna nie wie o tym, co się dzieje w województwach, w tych regionach. A nie zapewnił służbom spokoju? Z Białorusią, a przecież powinna wiedzieć, powinna być informowana. to ta wielka operacja, która rozpoczęła się w czerwcu tego roku w stosunku do Litwy, później do Łotwy, a teraz jest kontynuowana przez Łukaszenkę w stosunku do Polski, musi być znana opinii publicznej i znane muszą być także działania naszych służb i wojska. Panie senatorze, to nie jest tak, że ten stan wyjątkowy zapewnił jednak służbom, które tam pracują, spokój. Mówię oczywiście o tej polskiej stronie, bo po drugiej stronie wiadomo, że spokoju nie ma. No, służby mogłyby pracować w spokoju również bez stanu wyjątkowego, gdyby były dobrze przygotowane. Albo gdyby posłowie Koalicji Obywatelskiej na przykład nie przeskadzali w tych pracach, panie senatorze. Zasadnicze pretensje do rządu o to, że rząd nie przygotował odpowiednich służb wtedy, kiedy był czas na przygotowanie. Myśmy byli informowani przez operację opozycję białoruską już w czerwcu o tym, że taka akcja jest planowana przez Łukaszenkę, zbrodniarza, jakby nie było, w stosunku do Polski. Nawet sam podpisywałem listy otwarte przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych z kolegami z Litwy, z Łotwy, z Estonii, z Czech, Republiki Federalnej Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych, list solidarności z Litwą. Rząd zmarnował czerwiec, lipiec i połowę sierpnia na odpowiednie przygotowanie ochrony naszej granicy. I w tej chwili nadrabia te zaległości i nie chce, żeby te zaległości były widoczne dla opinii publicznej w Polsce. Mówiąc krótko, jest pan przeciwnikiem przedłużenia stanu wyjątkowego przy granicy? Mam wątpliwości co do tego i powtórzę to, co powiedziałem na samym początku, ponieważ jeszcze raz, jedynym poszkodowanym w przypadku stanu wyjątkowego jest opinia publiczna w Polsce, która ma pełne prawo do tego, to żeby... Odwołajmy się, panie senatorze, właśnie do opinii publicznej. 46,7% Polaków uważa, że stan wyjątkowy powinien być przedłużony. Przeciwnego zdania jest 37,5%. Tak wynika z sondaży United Surveys dla DGP i RMF FM. Jak pan ocenia sondaż, z którego wynika, no, że jednak większość Polaków jest za tym, by ten stan wyjątkowy przedłużyć? No ja jestem przeciwnikiem polityki opartej na sondażach. Mistrzem pod tym względem jest obecny rząd. Politykę prowadzi się... Ale to nie jest sondaż kraju, na zamówienie rządu. A nie w interesie partii rządzącej. W związku z tym te sondaże, nawet gdyby jedna osoba tylko w Polsce chciała wiedzieć o tym, co się dzieje na granicy, powinna być informowana nie tylko o działaniach naszych służb, ale także o tym, jak jest przestrzegane prawo międzynarodowe, jak jest przestrzegana konwencja genewska, jak jest przestrzegane nasze rodzime prawo azylowe, które mówi precyzyjnie o tym, że każdy, kto chce ubiegać się o ochronę międzynarodową, powinien mieć prawo do tego, a służby oczywiście mają prawo do tego, żeby nie przyznać tej ochrony, jeżeli są uzasadnione powody dla jej nieprzyznania, ale rozpatrzyć wniosek o ochronę międzynarodową mają obowiązek. Na tym polega działanie cywilizowanego państwa demokratycznego w odróżnieniu od dyktatur wszelkiego rodzaju, także dyktatury Łukaszenki. I tym Polska powinna się różnić od Białorusi, że tam rządzi krwawy dyktator zbrodniarz, a w Polsce powinny być przestrzegane reguły prawa. Panie senatorze, wczoraj doszło do kolejnych rozmów ze stroną czeską w sprawie kopalni Turów. Jutro te rozmowy będą kontynuowane. Jak pan sądzi, jak powinien zachować się polski rząd w kontekście nałożonych kar finansowych? Czy powinien te kary płacić? No, polski rząd zawalił na samym początku i tak jak zwykle się spóźnił w sprawie fundamentalnej, jaką są relacje z naszymi partnerami, najbliższymi sąsiadami i w sprawie żywotnej dla Polski, jaką jest polska energetyka. W związku z tym my w tej chwili, polscy obywatele i podatnicy, musimy płacić za zaniedbania tego rządu. To jest zresztą reguła. Czyli musimy płacić. Tak samo jak spóźnienie w tej sprawie, o której mówiliśmy wcześniej, czyli spóźnienie w reagowaniu na operację Łukaszenki odbywającą się pod kontrolą Kremla, tak samo w tym wypadku za późna reakcja na oczekiwania i postulaty strony czeskiej będzie nas kosztowała, czy właściwie już nas... No właśnie, chciałem o to dopytać precyzyjnie, panie senatorze. Czy polski rząd powinien przelewy realizować na konto Komisji Europejskiej? Polski rząd ma obowiązek dostosowywać się do wszystkich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale tego wyroku by nie było, gdyby polski rząd zajmował się no tym, tak, ale czym jest... powinien się zajmować. I rozumiem, że pańskim zdaniem powinien płacić te kary. A nie zabieganiem o to, żeby kolejnych kuzynów, ciotki, wujków, żony i innych przyjmować, obsadzać na stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa. To jest zasadniczy... Akurat w tym zakresie obecny rząd jakoś szczególnie nie różni się od poprzednich, panie senatorze. Ale kumoterstwo, kolesiostwo i nepotyzm. Ale chciałbym wrócić do tego kluczowego pytania. Rozwiązywaniem problemów, przed którym stoi Polska, i to rozwiązywaniem jak najszybszym w interesie Polski. Panie senatorze, żeby była jasność, rozumiem, że jest pan zwolennikiem tego, żeby rząd płacił te kary finansowe. No tak to wynika z pańskiej wypowiedzi. Jestem zwolennikiem jak najszybszego odejścia tego rządu, ponieważ... No dobrze, ale pytanie jest precyzyjne. ...interesom zarówno w kraju, jak i za granicą. Skoro mówi pan, że powinniśmy wykonywać te orzeczenia, efektem tego ostatniego orzeczenia hiszpańskiej sędzi jest zapłata tych kar. Tak mamy rozumieć pańską wypowiedź? Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie mówimy w tej chwili o jednym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości, tylko mówimy o wielu orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które rząd polski nie wykonuje. W związku z tym dokonuje... W tym także to, o którym mówimy, więc chciałbym mieć jasną, precyzyjną odpowiedź. Unii Europejskiej. A przecież my jako obywatele w 2003 roku głosowaliśmy za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i za respektowaniem przez nasz rząd traktatu akcesyjnego, z którego wynikają wszystkie inne konsekwencje. Na to pytanie można odpowiedzieć tak lub nie. Płacić czy nie? Rząd polski powinien wykonywać wszystkie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli ich nie wykonuje, to jest odpowiedzialny za, jeszcze raz powtórzę, bo chyba pan nie zrozumiał, panie redaktorze. Nie, bo chciałem rozumieć, czy płacić, czy nie płacić i tylko tyle, panie senatorze. W przestrzeni Unii Europejskiej, no bo to jest ta kwestia, którą teraz musi rząd rozstrzygnąć. Od którego tylko krok od wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej w ogóle. Dobrze, panie senatorze, pomówmy o sytuacji w Niemczech, mianowicie o wyborach, które tam się odbyły. Donald Tusk w 2014 roku mówił, że kanclerz Angela Merkel trzymała za kciuki za to, aby to Donald Tusk miał silną pozycję w Polsce. A za kogo pan, panie senatorze, trzymał kciuki? Ja z uwagą się przyglądałem jako przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej temu, co się działo w czasie kampanii wyborczej w Niemczech, no bo od tego, kto wygra, w dużym stopniu zależy polityka niemiecka w stosunku do reszty Unii, w tym do Polski. To jest bardzo ciekawa decyzja Niemców. W zasadzie można powiedzieć, że to jest remis ze wskazaniem na socjaldemokratów, ale decyzje ostateczne o tym, jaki będzie kształt polityki niemieckiej, będą podejmowali partnerzy, w dużym stopniu partnerzy koalicyjni. I mam nadzieję, że ta koalicja będzie koalicją prounijną, że będzie wzmacniała Unię Europejską, bo to jest w interesie Polski, żeby Unia była jak najsprawniejsza, jak najsilniejsza i jak najbardziej zwarta, oraz że będzie stosowała w stosunku oraz że będzie respektowała traktat o przyjaznych relacjach z Rzeczpospolitą Polską i że będziemy mieć w rządzie niemieckim godnego i dobrego partnera. To jest bardzo ważne dla Polski. A taki wynik, że wygrywa SPD, panu się podoba? Zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie oferta programowa ze strony nowego rządu, bo przecież ani pan, ani ja, ani nasi słuchacze nie wiedzą o tym, jaki będzie kształt rządu. Myślę, że duża część Niemców też o tym nie wie jeszcze. No właśnie. Można powiedzieć zatem o tym, na co liczymy. Jeszcze raz. Liczę na to, że to będzie dobry partner dla Polski, taki, który będzie rzeczywiście kultywował dobre relacje pomiędzy Polską a Niemcami, przynajmniej te, które zdominowały 25 lat naszej niepodległości od roku 1989 do 2015. Panie senatorze, pytanie z sondażu również. Mam nadzieję, że pan nie będzie mnie za to krytykował, no ale pojawiają się te badania, więc je tutaj przywołuję. Jaką partią jest dziś pana, pani zdaniem Platforma Obywatelska? Był taki sondaż. Na początek pytanie do pana. No, dla mnie jest partią, która opowiada się za niezmiennie za pięcioma najważniejszymi rozwiązaniami dla Polski. To znaczy po pierwsze, że trzeba zrekonstruować polską służbę zdrowia. To jest sprawa fundamentalna, bo kryzys covidowy pokazał, że polski system opieki zdrowotnej jest w coraz gorszym stanie. Chce pan powiedzieć, że Platforma dzisiaj to jest pięć postulatów? Po drugie, odbudowa systemu edukacji, to nie po COVID-zie, ale po rozmaitych zamachach PiS-u na szkolnictwo, zwłaszcza szkolnictwo podstawowe i szkolnictwo średnie. Po trzecie, ochrona klimatu, czyste powietrze i czysta woda. Po czwarte, obniżenie podatków, a nie zwiększanie, tak jak proponuje się to w Nowym Ładzie, tak żeby uruchomić tę inicjatywę ekonomiczną i żeby wzmocnić tę klasę średnią, która jest dla Polski najważniejsze. No i po ostatnie, a może po pierwsze, przywrócić w Polsce praworządność wysadzoną w powietrze. Panie senatorze, bo już mamy mało czasu, a chciałbym powiedzieć naszym widzom, jaki był wynik tego sondażu. Z normami prawnymi, które sprawiają, że sądownictwo jest niezależne, tak oraz zagwarantowane są swobody obywatelskie. SW Research dla Rzeczpospolitej, to pytanie, które padło. Jaką partią jest dziś Platforma Obywatelska? Największy odsetek badanych odpowiedziało: nie potrafię określić. 22,7%. Drugi wynik: nie mam zdania. 19,5%. I dopiero 14,9% centrową. To jaką partią jest Platforma, skoro Polacy nie potrafią tego określić w większości, w 22,7%? No więc dlatego mówię o tych konkretnych postulatach programowych, które towarzyszą nam tak precyzyjnie od wielu lat, a zostały sformułowane w 2019 roku w programie wyborczym i są dostępne zarówno w postaci drukowanej, jak i w internecie. To zapraszamy słuchaczy, żeby sprawdzili i wtedy określą, bo na razie jest problem z tym określeniem, jaką partią jest Platforma. Ale dziękuję serdecznie, panie senatorze, za rozmowę. Naszym gościem był senator Bogdan Klich. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Dni bohatera domu w Leroy Merlin pełne okazji. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Wełna Ursa Home 37. 150 mm teraz za 13,99 za metr kwadratowy. Ta i inne okazje na dni bohatera domu czekają w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Odporność jest ważna zawsze, ale w obecnej sytuacji ma fundamentalne znaczenie. Do najbardziej uznanych składników na odporność należą witamina C i D oraz cynk. W tabletkach Fundamax znajdziemy je wszystkie i to w maksymalnych dawkach, a to też ma fundamentalne znaczenie. Do tego suplement diety Fundamax zawiera jeszcze selen i rutozyt. Fundamax to